अली और जादुई सूप। बहुत पुराने जमाने की बात है, ईरान में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अली। अली के पिता एक अमीर सौदागर थे। उसकी माँ बहुत सुंदर थी, वो बहुत दयालु भी थी। अली का घर एक महल था। वहाँ खूबसूरत फव्वारे और ताल थे। अली का कोई भाई बहन नहीं था। सब लोग कहते थे कि अली अपने माँ बाप का बेहद लाडला बेटा था। अली के पास दुनिया की हर संभव सुख सुविधा मौजूद थी। शायद इसी कारण वो एक बिगड़ा हुआ स्वार्थी नवाब बना। मुझे यह अंगूर बिल्कुल पसंद नहीं है, यह कहकर उसने मुट्ठी भर अच्छे अंगूर हवा में फेंक दिए। वो अपने पलंग पर पालथी मारकर बैठा था। उसके कंधे पर एक छोटा काला बंदर बैठा था। मेरे बंदर को भी यह अंगूर पसंद नहीं है। यह अंगूर सिर्फ उन भिखारियों के लिए ठीक है जो हमारे दरवाजे पर बैठकर महल की शोभा बर्बाद करते हैं। उसी समय अली के माँ बाप उसके कमरे में आए। अली के दिल में अगर किसी के लिए प्रेम या दर्द था तो वो अपने माँ बाप के लिए था। यह हम क्या सुन रहे हैं? अली के पिता ने पूछा। देखो, लोगों के लिए कभी ऐसा नहीं कहते। उसके बाद माँ ने अली के दोनों गालों पर पुच्छी दी। फिर दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास बैठ गए। अब्बा, यह अंगूर बिल्कुल सड़े हैं, यह कहकर अली ने अपने दोनों हाथ अब्बा के गले में डाल दिए। यह अंगूर सिर्फ उन भिखमंगों के लिए ठीक है जो हमारे महल के दरवाजों पर भीड़ लगाते हैं, यह कहकर अली ने अपनी नाक सिकोड़ी और अब्बा का गाल सहलाते हुए कहा, अब्बा आप उन भिखमंगों को वहां क्यों बैठने देते हैं? फिर माँ ने अली के हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, एक अच्छा मुसलमान गरीबों, अपंगों, बेघर और भूखे लोगों की मदद करता है। भिखारी भी ऐसे ही लोग हैं। फिर अली का बंदर उसके कंधे से कूद कर माँ की गोद में जा बैठा। देखो, अब्बा ने अपने चेहरे के सामने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, देखो अली, वो गरीब खाना खाकर हमें दुआएं देते हैं, वे वहीं रहेंगे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अली झट से कूद कर खड़ा हो गया। वो अब्बा के कपड़े देखकर समझ गया कि वो कहीं दूर सफर पर जाने वाले थे। अब्बा आप कहाँ जा रहे हैं? माँ तुम अब्बा को जाने से रोको, उनके जाने से मुझे बहुत अकेला लगता है, मेरे बंदर को भी। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर अली जानता था कि माँ चाहती थी कि अब्बा नहीं जाएं। मैं कुछ ही दिनों में वापिस आ जाऊंगा अली, तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपनी माँ का ख्याल रखना, साथ में अपने गुस्से को भी काबू में रखना, खराब व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। उस शाम अली अपनी माँ के साथ महल के आंगन में खड़ा था। उसके अब्बा एक सफेद घोड़े पर सवार होकर तीन नौकरों के साथ सफर पर निकले। उनके घोड़ों पर मसालों और हीरे जवाहरातों के बोरे लदे थे, पर दो दिन बाद ही अब्बा वापस लौट आए। उन्हें तेज बुखार था और हाथ पैरों में सख्त दर्द था। अगले कुछ दिनों में सभी नामी गिरामी हकीमों और डॉक्टरों ने सौदागर की बीमारी की जांच की। हर एक कोई नई दवा का काढ़ा बनाकर छोड़ जाता नई दवा या काढ़ा छोड़कर जाता, पर उससे सौदागर को कुछ चैन नहीं मिला। अली अपने बंदर को अपने सीने से चिपकाए रहता था। जब उसकी आंखों से आंसू बहने लगते तो बंदर उसके गाल पोंछकर साफ कर देता था। बताओ दोस्त, हम क्या करें? माँ दिन रात अब्बा के पास बैठी रहती है और उनके माथे को गुलाब जल से ठंडा करती रहती है। हमें भी उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। उसके बाद अली दबे पांव अपने अब्बा के कमरे तक गया और उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। आओ, माँ ने कहा। अब्बा एक ऊंचे पलंग पर लेटे थे। अली ने माँ का चेहरा इतना उतरा हुआ कभी नहीं देखा था। अब्बा को बहुत तेज बुखार है, माँ फुसफुसाई। वो अब कुछ खाते पीते भी नहीं है, वे कुछ बुदबुदाते रहते हैं और मुझे उनके शब्द बिल्कुल समझ में नहीं आते। उसके बाद अली अपने अब्बा के पास गया। अब्बा, मैं अली हूँ, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? बीमार पिता ने अपना हाथ उठाने की कोशिश की, पर वो उनसे हो न सका। फिर उन्होंने बड़ी धीमी और दबी आवाज में काह काह ला कहा। अली ने अपनी माँ की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। माँ, मुझे लगता है कि अब्बा सुला कलमबार कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सुला कलमबार की फरमाइश कर रहे हैं? वो एक स्वादिष्ट सूप यानी शोरबा है, पर वैसे सुला कलमबार तुम्हारे अब्बा को खास पसंद नहीं है। माँ भी बेटे जैसे ही उलझन में पड़ी थी। वो सूप स्वादिष्ट है, पर कई अन्य चीज़ें हैं जो तुम्हारे अब्बा को उससे कहीं ज़्यादा पसंद है, जैसे शहद की मिठाई, चावल की क्रीम आदि। फिर अली अब्बा के पलंग के पास घुटनों के बल बैठ गया। क्या मैं ठीक समझा अब्बा, आपने सुला कलमबार की फरमाइश की? ये सुनकर अब्बा ने हल्के से अपना सिर हिलाया। फिर बिना दूसरा शब्द कहे अली उस कमरे से दौड़ा और रसोई में गया। बावर्ची, तुम जल्दी से सुला कलमबार बनाओ, उसने रसोई को आदेश दिया। अभी बनाओ, अब्बा ने उसकी फरमाइश की है। मुझे माफ करें मालिक, रसोई ने कहा, हमारे पास दाल और लहसुन तो है, पर उसके लिए पालक और धनिया भी चाहिए। हाँ, ये दोनों चीजें बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। अली ने अपने पैर पटकते हुए कहा। फिर उन्हें लाओ। सिर झुकाकर रसोइये ने कहा, किचन में काम करने वाले लड़के आज नहीं आए हैं और मैं किचन छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मैंने अभी अभी तंदूर में आपकी माँ के लिए बकलावा केक बनाने को रखा है। देखो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, अली ने गुस्से में अपना सिर हिलाया। फिर मैं खुद जाकर सब सामान लाऊंगा। अली दौड़ा हुआ अपने कमरे में गया। उसने संदूकची में से कुछ सिक्के निकाले और उन्हें अपने रेशमीन पजामे की जेब में रखा। फिर वो आंगन में से होता हुआ बाहर के दरवाजे पर गया। वहां वो एक भिखारी के कटोरे से टकरा कर गिर पड़ा। शुअर, अली ने चिल्लाते हुए कहा। अली का घुटना छिल गया था और उसमें से खून रिस रहा था। फिर उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा पकड़कर खड़ा हुआ। तभी उसने गलती से भिखारी का कंधा छुआ। आराम से उठो अली, भिखारी ने संगीत में आवाज में कहा। अली ने वैसी मधुर आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। दुकानें बंद होने में अभी कुछ समय बाकी है, वो सुनकर अली भौचक्का रह गया। तुम्हें यह कैसे पता कि मैं बाजार जा रहा हूँ? अली की आवाज में पहले जैसा ही तिरस्कार था। भिखारी ने कहा, मुझे पता है, उसने धीमे धीमे से कहा। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे अब्बा ने सुलह कलमबार की फरमाइश की है। मुझे यह भी पता है कि सुलह कलमबार में सेहत बख्शने की ताकत है। पर भिखारी ने अपनी एक गंठीली उंगली उठाते हुए कहा, शोरबा काम करे उसके लिए सब सामान उन सिक्कों से खरीदो जो तुम्हें सड़क पर भीख में मिले। सब सामान, लहसुन, धनिया, दाल और पालक। मैं सड़क पर भीख मांगू? यह सुनकर अली का पारा चढ़ गया। फिर तुम अपने कटोरे के सिक्के मुझे दे दो, उनके बदले मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगा। देखो अली, मामला इतना आसान नहीं है। सुलह कलमबार के अच्छी तरह काम करने के लिए मरीज के परिवार के किसी सदस्य को ही उन सिक्कों की भीख मांगनी चाहिए। परिवार के एक सदस्य को? अली ने भिखारी को तिरस्कार की भावना से देखा। मैं तुम्हारी बात पर क्यों यकीन करूं? तुम मेरे पिता की दया से यहां बैठे हो और मुफ्ती का खाना खाते हो। तुम्हें असली दुनिया के बारे में क्या पता? भिखारी ने उस लड़के को देखा। लड़की की आंखें आंखी आधी बंद थी। मेरी बात पर यकीन करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अली, पर अगर तुम अपने अब्बा को बचाना चाहते हो तो मेरी बात मानो। इस बीच छोटा बंदर अली के पैजामे को खींचता रहा और लगातार अपने दांत किटकिटा रहा था। बंदर को भिखारी की बात पर यकीन हो गया था। अली को भिखारी से कितनी भी घृणा क्यों न हो, लेकिन वह यह काम करेगा जिससे उसके अब्बा की जान बचे। अब्बा की तबीयत अगर दुरुस्त होगी तो फिर उसकी अम्मा का मुरझाया हुआ चेहरा भी दोबारा खिल उठेगा। मैं भीख मांगूंगा, अली ने कहा। उसके बाद अली ने अपनी शेरवानी और हीरे से जड़ी पगड़ी सीधी की। मुझे सिर्फ मांगने की देरी है, कोई भी इंसान मुझे खैरात देगा। जैसे ही अली वहां से चलने लगा, वैसे ही भिखारी ने उसकी शेरवानी पकड़कर उसे खींचकर वापस बुलाया। अली कुछ सहमा, पर भिखारी ने उसकी शेरवानी नहीं छोड़ी। तुम एक भिखारी के कपड़े पहनो, भिखारी जैसे झुको और एक भिखारी के कटोरे में भीख मांगो। अब अली का सिर झरना रहा था। उसके माथे की नीली नसें तन गई थी। उसे लगा कि वो कीमती समय बर्बाद कर रहा था। जल्दी से उसने अपनी पगड़ी और शेरवानी उतारी। इस बीच भिखारी ने भी अपने गंदे कपड़े उतारे और उन्हें अली को थमाए। अली ने पगड़ी और शेरवानी भिखारी के पास रखी। फिर अली ने अपने चेहरे पर जमीन की धूल पोती। उसने भिखारी के कपड़े पहने, फिर बंदर को कंधे पर रखकर वो भीख मांगने निकला। अली झुका था, उसके दिल में दर्द था। वो राहगीरों की घृणा से भरी निगाहों से बचने की कोशिश कर रहा था। कृपा करें, कहते हुए अली महंगे कपड़े पहने हुए एक आदमी और उसकी बीबी के पास गया। मेहरबानी करें, मेरे अब्बा मर रहे हैं, उन पर रहम करें। उनके शोरबे के लिए कुछ पैसे दें। अल्लाह आप पर रहम करें। पहले तो आदमी औरत उस पर छिड़के, फिर औरत ने अपने बटुए में से एक सोने का सिक्का निकालकर अली के कटोरे में डाला। पर जैसे ही अली झुका, उस आदमी ने अली को जोर का धक्का दिया, जिससे अली और उसका बंदर सड़क के दूसरे कोने पर जाकर गिरे। उसके कटोरे का सिक्का भी कहीं गिर गया। अब्बा मर रहे हैं, ये सुअर न जाने कहां कहां से नए नए बहाने ईजाद करते हैं। हमारे सोने का सिक्का पाने के लिए यह क्या क्या झूठ नहीं बोलते। उन तानों की परवाह न करते हुए अली ने झट से सिक्के और कटोरे को दोबारा उठाया। अली उठकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों के आंसू अब गालों पर लुढ़कने लगे थे। तभी बंदर ने उसके चेहरे को अपने मुलायम पंजे से पोछा। जो भी हुआ ठीक ही हुआ मेरे दोस्त, हमें इतनी भीख मांगनी चाहिए जिससे कि हम बस दाल, लहसुन, धनिया और पालक खरीद सकें। यह हमें करना ही है, पर लोग कितने क्रूर और कमीने हैं। मैं चिथड़े पहने हूँ, पर मेरी भी तो कुछ इज्जत है। उसके बाद अली ने भिखारी की चादर को अपने शरीर पर दोबारा कसकर लपेटा और वो फिर से भीख मांगने लगा। तब तक सूरज ढलने लगा था और उसके पैर भी चलते चलते थक चुके थे। लोगों ने उस पर खूब तानाकसी की थी। उसके बेवकूफ कामचोर और टुकड़ों पर पलने वाले उसे बेवकूफ कामचोर और टुकड़ों पर पलने वाला बताया था। लोगों ने उस पर लगातार गालियां बरसाई थी। जब शाम ढलने की हुई और अंधेरा छाने लगा, तब तक उसके कटोरे में कई सिक्के इकट्ठे हो चुके थे। सामान खरीदते समय अली के हाथ कांप रहे थे। बंदर अब उसे चिपका रहा। फिर उस कीमती सामान को चादर के एक कोने में बांधकर अली महल की तरफ दौड़ा। भिखारी महल के दरवाजे पर वहीं बैठा था जहां अली उसे छोड़कर गया था। अली की पगड़ी और शेरवानी भी उसके पास ही रखी थी। अली सांस लेने के लिए एक मिनट वहां रुका। मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूं कि वो तुम पर मेहरबानी बख्शे चाचा, अली फुसफुसाया। लोगों ने भीख मांगते समय मुझे कितनी गालियां दी, उन्हें लगता था कि मैं एक गरीब फकीर हूं। अली रुका। भिखारी ने अपनी एक आंख खोलकर कहा, क्योंकि तुम भीख के पैसों से सामान खरीद कर लाए हो, इसलिए तुम अब बिना देरी किए अब्बा के लिए सूला कलमबार बनवाओ। अली वहां से दौड़ता हुआ रसोई घर में गया। पहले तो रसोइये ने उसे भिखारी के वेश में पहचाना ही नहीं, वो उसे भगा रहा था, पर अंत में अली ने उसे सही पहचान बताई। फिर अली ने रसोइये से जल्दी से सूला कलमबार बनाने की प्रार्थना की। फिर बंदर को अपनी पीठ पर लादे अली गर्मा गर्म सूला कलमबार लेकर अब्बा के कमरे में गया। उसे छीतड़े पहने और चेहरे पर धूल चिपकी देखकर माँ आश्चर्य में पड़ गई। पर अली ने मुंह पर उंगली रखकर माँ से चुप रहने को कहा। माँ तुम्हें मैं सारी बात में बताऊंगा, पर पहले अब्बा को सूला कलमबार दो। उसके बाद माँ अपनी कुर्सी को पलंग के नजदीक लाई। उन्होंने एक हाथ से पति के सिर को सहारा देकर उठाया। अली भी अपने पिता के साथ बैठ गए। अब आप सूला कलमबार खाइए, उन्होंने विनती की। उसके बाद अली ने एक चम्मच सूप अब्बा के मुंह में डाला। अब्बा आप यह खाएं, अम्मी की खातिर, मेरी खातिर और खुद की खातिर। फिर अली ने ऊपर वाले से दुआ मांगी, अल्लाह इस शोरबे से मेरे अब्बा की तबीयत दुरुस्त करो। उस भिखारी की बात सच हो, अगर अब्बा दुरुस्त होंगे फिर मैं उस भिखारी को वो जो मांगेगा दूंगा। मैंने पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ सीखा है। अली, माँ ने रोते हुए कहा, जरा अपने अब्बा के चेहरे को तो देखो, देखो इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर अब एक मुस्कान आई है। माँ की बात सच थी, अब्बा पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी से सांस ले रहे थे। उनकी आंखों की पुतलियां थिरक रही थी और चेहरे पर एक मुस्कान थी। एक क्षण के बाद उन्होंने आंखें खोली। यह देखकर अली इतना खुश हुआ कि उसके हाथ का चम्मच कांपने लगा। अब कटोरा चम्मच मुझे दो, माँ ने कहकर शोरबे को अपने हाथ में ले लिया। अब मैं अब्बा को खिलाऊंगी, तुम जाकर सिर से पैर तक नहाओ और इन चित्रों को फेंको। भला तुम्हें यह चित्रे कहाँ से मिले? नहीं मेरे बेटे, अब अली के अब्बा बोल रहे थे। उनकी आवाज एकदम साफ और बुलंद थी। इस फटी चादर को कभी मत फेंकना, वो चादर तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि मन की दरिया दिली से हमेशा जीवनदायी खुशी मिलती है। यह सबक मैं कभी नहीं भूलूंगा अब्बा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने अपने अब्बा के हाथ को चूमा। फिर अली दौड़कर महल के दरवाजे पर वापस लौटा। वहां जाकर उसने सबसे पहले उस भिखारी के पैर छुए और बड़ी विनम्रता से कहा, क्या मैं आपकी चादर अपने पास रख सकता हूँ? बदले में मेरे अब्बा आपको एक नई चादर देंगे, शायद दो या फिर आप जितने चाहें। भिखारी एक डंडे का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। अली तुम उस चादर को अपने पास हमेशा के लिए रखो, ये चादर जिंदगी भर तुम्हें लोगों की गालियां और तानों का दर्द याद दिलाएगी। हाँ अपने कपड़े वापस ले जाना मत भूलना, अपने अब्बा से कहना मैं उनका तोहफा जरूर कबूल करूंगा। अली ने कांपते भिखारी के कंधे को सहारा दिया। चाचा अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा यहीं रहें। अभी मैं जा रहा हूँ पर मैं यहीं रहूंगा, भिखारी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो एकदम खिलखिलाकर हंसा। अभी मैं जा रहा हूँ पर मैं यहीं रहूंगा, अब जल्द ही तुम्हारे अब्बा की सेहत दुरुस्त होगी और तुम्हारे अम्मी के चेहरे की खुशी वापस लौटेगी। और तुम, भिखारी ने अली के माथे को छूते हुए कहा, तुम अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनकी खुशी और उनका सहारा बनोगे। यह कहकर वो बूढ़ा भिखारी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अंत।